وَلَا إِن سَأَلْتَهُمْ، اور البتہ اگر پوچھو تم ان سے، مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، کہ آسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا، لَيَقُولُنَّ، البتہ ضرور کہیں گے، کیا، خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ، پیدا کیا ان کو زبردست علم والے نے، یعنی مانتے ہیں کہ آسمان و زمین کو اللہ نے پیدا کیا جو بہت زبردست تھا، بہت علم والا. یہ کون مانتے ہیں؟ اہل مکہ. لیکن اس اعتراف کے باوجود وہ اللہ کا شریک اوروں کو ٹھہراتے ہیں. کون ہے جس نے ان کو پیدا کیا؟ الذی جعل لکم الارض مہدا، جس نے تمہارے لیے زمین کو جھولا بنایا، وجعل لکم فیہا سبلا، اور تمہارے لیے اس نے راستے بنائے. کیوں بنائے؟ لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پاؤ. یہاں زمین کے لیے لفظ مہد استعمال ہوا ہے. مہد کہتے ہیں ایسے بچھونے کو جو بچے کے لیے بنایا جاتا ہے، جس میں بچہ آرام سے جھولے لیتا ہے، آرام کرتا ہے، سوتا ہے، اور اس جھولے کی رفتار میں بھی یکسانیت ہوتی ہے، یعنی جھٹکے نہیں لگتے بچے کو، آرام سے سوتا رہتا ہے، میٹھی نیند، جسے آپ پنگھوڑا بھی کہتے ہیں، اس میں پرسکون نیند سوتا ہے. تو زمین کو بھی مہد کہا گیا. کتنی گہری بات ہے کہ بچے کے جھولے کی طرح پرسکون بھی ہے اور جھولے بھی کھا رہی ہے. زمین ایک جگہ ٹکائی ہوئی نہیں ہے. اب دیکھیں 1400 سال پہلے کس کو پتا تھا کہ زمین گھوم رہی ہے؟ لفظ مہد میں بچھونے کا معنی بھی ہے، جھولے کا معنی بھی ہے، جس میں آرام بھی کیا جاتا ہے اور بیک وقت جھولے بھی کھائے جاتے ہیں، اور وہ جھولے آرام کو بڑھاتے ہیں، گھٹاتے نہیں. بچہ رو رہا ہو تو جھولا ہلا دو، کیا ہوتا ہے؟ سو جاتا ہے پھر سے. تو زمین ہمارے لیے بالکل ایسے ہی ہے جیسے بچے کے لیے ایک جھولا ہو. ہم اس میں آرام بھی کر رہے ہیں اور یہ ہمیں لے کر کائنات میں گھوم بھی رہی ہے، سیر بھی کر رہی ہے، کبھی آسمان پہ ایک منظر دکھاتی، کبھی دوسرا دکھاتی، اور ہم پرسکون طریقے سے سارے کام بھی کرے چلے جا رہے ہیں. ایک منٹ میں ہزاروں میل کی رفتار سے چل رہی، یعنی ایک بہت بڑا ہیوج کرا ہے، بہت بڑا جھولا ہے، جس میں کروڑوں انسان بیک وقت اپنے کام کر رہے ہیں اور وہ ساتھ ساتھ چلتی چلی جا رہی ہے. یعنی ذرا امیجن کریں کہ زمین پہ چاروں طرف سے لوگ چمٹے ہوئے نا، اور وہ ساتھ ساتھ چل رہی ہے، سب کو لے کے گھوم رہی ہے، اور آپ کے کاموں میں کوئی خلل نہیں آ رہا. اس کی رفتار میں بھی ایک یکسانیت ہے، پرسکون رفتار ہے. کبھی کبھی کوئی آتش فشاں پھٹ پڑے تو ذرا سی ہل جاتی، پھر ہماری جان پہ بن جاتی. جھولے میں بھی کس وقت اضطراب پیدا ہوتا ہے؟ جب بیچ میں کوئی آ کے اس کو تھوڑا سا الٹا چلا دے یا تو ٹھوکر لگ جائے تو بچہ جاگ اٹھتا ہے. تو ایسے ہی زمین پہ چمٹے ہوئے بچے جب وہ زلزلے کا شکار ہوتی ہے تو پھر تھوڑی دیر کے لیے سارے جاگ اٹھتے ہیں، توبہ توبہ کرنے لگتے ہیں، اور جب پھر سمود ہو جاتی ہے تو دوبارہ سو جاتے ہیں غفلت کی نیند. وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا، اور اس نے بنائے تمہارے لیے اس میں کئی راستے، یعنی ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں، ایک ملک سے دوسرے ملک میں جانے کے لیے قدرتی راستے بنا دیے، تاکہ تم اپنی دنیاوی ضروریات کے لیے آرام سے آ جا سکو. آپ کو پتا ہے کہ زمین اپنی گردش کے باوجود اتنی پرسکون کیوں ہے؟ کیونکہ اس کے اندر پہاڑ گاڑے گئے ہیں. بارہا قرآن پاک میں آتا ہے نا کہ ہم نے اس میں پہاڑ گاڑ دیے تاکہ تمہیں لے کے ڈھلک نہ جائے. انتمید بکم. اب آپ دیکھیے کہ جب پہاڑ اس میں گاڑے گئے اور یہ تھم گئی اور اب سمودلی چل رہی ہے، تو عین ممکن تھا وہ بڑے بڑے پہاڑ زمین پہ آمد و رفت معطل کر دیتے اگر اللہ تعالیٰ ان میں راستے نہ بناتے، درے نہ بناتے، وادیاں نہ بناتے. کتنے بڑے بڑے پہاڑی سلسلے ہیں زمین پر، لیکن وہ پہاڑی سلسلے انسانوں کی آمد و رفت کو روکتے نہیں، ان سلسلوں کے اندر راستے بنا دیے قدرتی طور پر اللہ تعالیٰ نے، جس سے زمین کے ایک خطے کے لوگ دوسرے سے آسانی سے جا ملتے ہیں. کچھ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ زمین مہد نہ بنتی اگر وہ کیل نہ گڑتے. کیل گڑ گئے تو بڑی بڑی دیواریں کھڑی ہو گئیں، ان دیواروں کو قدرتی طور پر راستے دیے گئے، نیچرل شگاف رکھے گئے کہ انسان ایک دوسرے سے کٹ نہ جائیں، یہ سب کچھ کس نے کیا؟ اللہ تعالیٰ نے کیا. لعلکم تہتدون, بڑا زومانی لفظ ہے, لعلکم تہتدون, تاکہ تم ہدایت پاؤ, راستہ پاؤ. اگر اللہ تعالیٰ نے اس زمین میں تمہارے فائدے کے لیے سبل بنائے ہیں کہ تمہیں راستہ ملتا رہے, تو کیا ان راستوں میں اللہ کی طرف جانے کا راستہ تم کو نہیں ملتا؟ اس کی قدرت کی نشانیاں تم کو نظر نہیں آتی؟ آپ کو یہ تو معلوم ہوگا نا, جیسے پرندوں کی مائگریشن ہوتی ہے, اسی طرح بعض جانوروں کی, حیوانات کی بھی مائگریشن ہوتی ہے. کبھی کسی نے دیکھا ہے ولڈر بیسٹ کی جب مائگریشن ہوتی ہے؟ اگر اس کا آپ فضائی یا خلائی سین دیکھیں تو وہ جن راستوں سے گزرتے ہیں وہ زمین پر باقاعدہ ایسی لکیریں بنی ہوئی نظر آتی ہیں, لگتا ہے کہ جیسے سڑکیں بنی ہوئی ہیں ان جانوروں کے لیے کہ ان رستوں سے گزر کر تمہیں یہاں سے وہاں تک پہنچنا ہے. راستے میں دریا آتے ہیں, ان کو کراس کرتے ہیں. تو یہ راستے صرف انسانوں کے لیے نہیں, جانوروں کے لیے بھی ان کی ضروریات کے تحت گزرنے کا سامان فراہم کرتے ہیں, سہولت فراہم کرتے ہیں. تو یہ سب کچھ, یہ سارے نشیب و فراز, یہ کٹاؤ, یہ درے خود سے خود نہیں بنے. والذی نزل من السماء ماء بقدر, اور وہ اللہ ہے جس نے آسمان سے پانی اتارا اندازے کے ساتھ, جس سے تمہاری ضروریات پوری ہو سکیں, نہ تو اتنا زیادہ کہ تم زمین پہ چل پھر نہ سکو. اب دیکھیے کہ سمندر 3 گنا زیادہ ہے خشکی کے مقابلے میں. اب اگر 3 گنا پانی ہے اور وہاں سے اٹھ رہے ہیں بخارات, تو اندازہ اللہ تعالیٰ کا نہ ہو تو پتہ نہیں کتنا پانی اٹھ جائے اور کتنی بارش برس جائے اور کتنے طوفان آ جائیں یہاں پر, سوچے ذرا. تو ما ان بقدر, اندازے کا پانی اس نے دیا ہے تم کو. اور دنیا میں نازل ہونے والی بارش کی مجموعی مقدار ہمیشہ یکساں رہتی ہے, یعنی باوجود اس کے کہ کہیں کبھی ایک جگہ زیادہ ہوتی کبھی دوسری جگہ, لیکن ایک اندازہ ہے پانی کا جو اٹھتا ہے اور بارش کی شکل میں اترتا ہے, اور اتنا ہی پھر واپس لوٹتا ہے اس کے اندر دوبارہ. فانشرنا بہ بلدتا میتا, پھر زندہ کیا ہم نے اس کے ساتھ مردہ زمین کو. بارش ہونے کے بعد زمین پھر لہلہا اٹھتی ہے. کذالک تخرجون, اسی طرح تم نکالے جاؤ گے. اب بھی تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں زمین سے نکالا ہے نا. واللہ انبتکم من الارض نباتا ثم یعیدکم فیہا ویخرجکم اخراجا, سورۃ نوح میں آتا ہے 17 اور 18 آیت میں. اللہ نے تمہیں زمین سے نباتات کی طرح اگایا, پھر اسی زمین میں تمہیں لوٹا دے گا, پھر تمہیں اس زمین سے قیامت کے دن نکال بھی لے گا. یعنی جس طرح زمین سے مختلف طرح کے پھل, سبزیاں, پودے, پھول وغیرہ اگتے ہیں, اسی طرح تم بھی اگاؤ گے, دوبارہ نکال لیے جاؤ گے. والذی خلق الازواج کلہا, وہی جس نے تمام جوڑے پیدا کیے, ازواج پیدا کیے. ازواج کا لفظ انواع و اقسام کے لیے بھی آتا ہے, پیچھے میں نے اس کے سارے معنی بتائے تھے آپ کو. ایک تو یہ کہ ہر چیز کو جوڑا جوڑا پیدا کیا, نر مادہ کی شکل میں پیدا کیا, پھر دوسرے ایک دوسرے کے مخالف پیدا کیا, پھر تیسرے اصناف اور اقسام کی شکل میں پیدا کیا. یعنی جیسے پھولوں کی بے شمار اقسام, پھلوں کی بے شمار اقسام, سبزیوں کی بے شمار اقسام. وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْفُلْكِ وَالْأَنْعَامِ, اور اس نے بنایا تمہارے لیے کشتیوں میں سے اور مویشیوں میں سے, کیا سواری کی چیزیں. مَا تَرْكَبُونَ, جن پہ تم سواری کرتے ہو. اب آپ دیکھیں دو چیزوں کا ذکر ہے, ایک جانوروں کا ذکر ہے اور ایک کشتیوں کا ذکر ہے. جانور تو اللہ تعالیٰ نے براہ راست خود پیدا کیے, لیکن کشتیاں مین میڈ ہوتی ہیں. یعنی سواری کی دونوں قسمیں یہاں ذکر کر دی گئیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب یہ قرآن اترا تھا, اس وقت سواری کے دو ہی ذرائع تھے, یا جانور اور یا پھر کشتیاں. اور آج کشتیوں کے علاوہ خشکی پہ چلنے والی چیزیں بھی ہیں اور ہوا میں اڑنے والی سواریاں بھی ہیں. اب یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَجَعَلَ لَكُمْ, اس نے تمہارے لیے بنائی ہیں یہ کشتیاں اور مویشی. ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہاں اونٹ اور گھوڑے اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں یا بیل, لیکن کشتیاں تو ہم نے بنائی ہیں, گاڑیاں تو ہم نے بنائی ہیں. کیا خیال ہے آپ کا؟ گاڑی بنانے کے لیے دو چیزیں چاہیے, ایک تو وہ سامان چاہیے جس سے گاڑی تیار ہوتی ہے, دوسرے عقل اور طاقت چاہیے. تو یہ دونوں چیزیں کس نے دی؟ یہ بھی اللہ نے دی. اس لیے اگر وقتی طور پر انسان نے کوئی چیز جوڑ توڑ کے کسی شکل کی بنائی بھی ہے تو یہ اس کا اپنا ذاتی کمال نہیں, اللہ ہی کے دی ہوئی عقل اور اللہ ہی کے دیے ہوئے اسباب سے اس نے یہ سب کچھ تیار کیا. اب یہ سواریاں تو دیں, اب تمہیں کیا کرنا ہے؟ لِتَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِهِ, تاکہ تم چڑھ بیٹھو اس کی پیٹھ پر. تستو کا مطلب ہے تستقرو, تستعلو, جم کے بیٹھ جاؤ, چڑھ جاؤ, ٹک کے بیٹھ جاؤ. علی ظہورہی, اس کی پشت پر, یعنی جیسے گھوڑے کی پشت پر یا اونٹ کی پشت پر, اور کشتی کا جو تختہ ہے یا بیٹھنے کی جگہ ہے وہ اس کی بھی پشت بنتی ہے نا. پھر بیٹھ کے کیا کرو؟ ثم تذکروا نعمت ربکم, پھر یاد کرو اپنے رب کی نعمت کو. کون سی نعمت؟ کہ اس نے ہم پر کتنا احسان کیا کہ یہ سواریاں بخشیں, ورنہ یہ سب فاصلے پیدل طے کرنے پڑتے, خود چل کے جانا پڑتا. اس لیے ثم تذکروا نعمت ربکم اذا استویتم علیہ, جب تم اس پر سوار ہو بیٹھو, اچھی طرح برابر ہو جو. تستبو کا لفظ سوا سے, سوا کس کو کہتے ہیں؟ برابر ہونا, یعنی بیلنس طریقے سے بیٹھو, یہ نہیں کہ ایک طرف لڑکے ہوئے ہو, یعنی اچھی طرح ٹک کے اعتدال کے ساتھ جم جاؤ. تو پھر کیا کرو؟ اللہ کی نعمت یاد کرو, اور وتقولو, اور تم کہو کیا؟ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا له مقرنین وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ, پاک ہے وہ ذات جس نے ہمارے لیے اس کو مسخر کیا اور ہم انہیں قابو میں لانے کی طاقت نہ رکھتے تھے, اور بے شک ہم اپنے رب کی طرف لوٹ کے جانے والے ہیں. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا, سبحان الذی, پھر اس سواری کی طرف توجہ کرنا کہ سخر لنا ھذا, جس نے یہ سب کچھ ہمارے کنٹرول میں دیا. آپ دیکھیں کہ ایک انسان اونٹ سے کتنا چھوٹا ہوتا ہے یا گھوڑے کے مقابلے میں اس کی طاقت کتنی کم ہوتی, لیکن کس طرح یہ دونوں فرما بردار ہو کر انسان کے سامنے کھڑے رہتے ہیں. اگر یہ شیر چیتے کی طرح ہوتے تو بھلا ہم ان پہ سواری کیسے کرتے؟ خواہ وہ کتنے ہی تیز رفتار ہوتے, ہم ان پہ بیٹھ نہیں سکتے. تو کس نے ان کے اندر اتنی تابعداری ڈالی کہ یہ ہمارے سامنے کھڑے رہیں, کہ ہم ان پہ چڑھ بیٹھیں اور پھر یہ ہمیں لے کے جہاں ہم چاہیں وہاں جائیں, اپنی مرضی سے ادھر ادھر نہ بھاگ جائیں. ان کا کنٹرول بھی ہمیں دیا, یہ کتنی بڑی نعمت ہے اس کی. اور آپ نے دیکھا ہوگا بعض وقت ایک بچہ اونٹوں کی ایک قطار لے کے چل رہا ہوتا ہے, وہ سب اس کے پیچھے پیچھے جا رہے ہوتے ہیں. تو یہ سب کچھ اللہ کا احسان ہے. سخر لنا ھذا, اس نے اس کو ہمارے لیے مسخر کیا. وما کنا لہ مقرنین, اور ہم ان کو قابو میں لانے والے نہ تھے. مقرن جو ہے یہ اقران سے ہے. اقران کا معنی ہوتا ہے اپنے حریف پہ غلبہ پانا اور اس کو مطیع کرنا, یعنی انسان کو پوری نیاز مندی کے ساتھ اپنے رب کے حضور اعتراف کرنا چاہیے کہ یہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے یہ سب ہمارے قابو میں دیا, ورنہ ہم اس قابل نہ تھے کہ خود سے کر سکتے. اب گھوڑے اور اونٹ وغیرہ کے لیے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قابو کیا اور گاڑی کا سٹیرنگ تو ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے, لیکن بات یہ ہے اگر اللہ تعالیٰ لوہے کے اندر یہ صلاحیت پیدا نہ کرتا کہ وہ ہمارے ہاتھوں میں مڑے اور ہمارے بس میں ہو, وہ چاہتا تو اس کو اپنی مرضی دے دیتا, وہ کسی وقت ہاتھ نہ آتا, قابو نہ آتا. تو اگر ان چیزوں کا بھی کنٹرول ہمارے ہاتھ میں ہے تو یہ اس لیے کہ اللہ نے ان چیزوں کے اندر ایسے خواص پیدا کیے ہیں کہ وہ ہمارے بس میں ہو جاتی ہیں. اگر ان کے خواص کچھ اور ہوتے, مثلا ہوا کی خاصیت کیا ہے؟ پکڑ سکتے ہیں ہاتھ میں, قابو کر سکتے؟ نہیں کر سکتے. یہ خاصیت ان مشینی سواریوں کے اندر بھی کس نے رکھی؟ اللہ نے رکھی. اس لیے ہم اس قابل ہوتے ہیں کہ ان کو کنٹرول کر سکیں. اور پھر ساتھ یہ بھی یاد رکھو, وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ, اور بے شک ہم اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں, پلٹ کر جانے والے ہیں. یعنی ہر موقع پر جب تم سواری کرو تو صرف دنیا کی منزل کو یاد نہ رکھو بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آخرت کی منزل کو بھی یاد رکھو. اس کٹھن ترین سفر کو بھی یاد رکھو جو ہر حال میں پیش آنا ہے. یعنی کسی سواری پہ بیٹھ کے ہمیں صرف اتنا یاد نہیں ہونا چاہیے کہ اب ہم الہدا جا رہے ہیں اور اب ہم گھر جا رہے ہیں اور اب ہم فلاں شہر جا رہے ہیں. نہیں, ہر سواری کے موقع پر یہ لازمن یاد رکھو کہ ہمیں اللہ کی طرف بھی اسی طرح ایک دن جانا ہے. ایک دن ہماری سواری اسی طرح قبرستان کی طرف بھی جائے گی, اس کی طرف بھی پلٹنا ہے. دنیا کی یہ زندگی ایک سفر کی طرح ہے, ایک کٹھن سفر, اور اس سفر کا بھی ایک اینڈ ہے, ایک منزل ہے. تو سفر پر روانہ ہوتے ہوئے ہمیشہ آخرت کو یاد رکھو, اس کو نہ بھولو. اب یہ تو تھے اللہ تعالیٰ کے احسانات بندوں پر, اب چاہیے تو یہ تھا کہ انسان ان احسانات کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہو. کون کون سے احسانات؟ زمین کو اس نے تمہارے لیے مہد بنایا, زمین میں راستے بنائے, پھر پانی اندازے سے اتارا, زمین کو اس سے زندہ کیا, ہر قسم کی چیزیں پیدا کی, سواریوں کے لیے کشتیاں اور جانور پیدا کیے. اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ ساری نعمتیں پا کر تم اسی کے شکر گزار ہو جاؤ, اس کے احسان مند ہو. لیکن تم نے کیا کیا؟ اس کے ساتھ اور شریک بنا ڈالے. وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا, یہ سب کچھ جانتے اور مانتے ہوئے بھی ان لوگوں نے اس کے بندوں میں سے بعض کو اس کا جز بنا دیا. اِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ, یقیناً انسان البتہ بہت ناشکرا, کھلم کھلا ناشکرا ہے. آیت نمبر 12, 13 اور 14 میں اللہ تعالیٰ اپنی ایک خاص نعمت کا ذکر کر رہے ہیں, اور وہ ہے فاصلوں کو کم کرنے کے لیے سواریوں کا پیدا کرنا. اس سے پیچھے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ زمین پر راستے بنانے کی بات کرتے ہیں. آیت نمبر 10 میں کہ تمہارے لیے زمین کو ایک جھولے کی طرح بنا دیا اور اس میں تمہارے لیے راستے بنا دیے تاکہ تم راہ پاؤ, ہدایت پاؤ, اپنی منزل تک پہنچ جاؤ, اور ان راستوں پر چلنے کے لیے سواریاں بنائیں. ہر انسان کو اپنی ضروریات کے لیے کم و بیش کچھ نہ کچھ سفر کرنا پڑتا ہے. ہم میں سے ہر ایک کو کسی نہ کسی طرح اس سے واسطہ پڑتا ہے. گویا سفر زندگی کا ایک حصہ ہے, کسی کو کم یا کسی کو زیادہ, مگر کرنا ہی پڑتا ہے. اب سفر کرنے کے دو طریقے ہو سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ انسان ایک روٹین میں سفر کرتا رہے, اور دوسرے یہ کہ سفر کو بھی عبادت بنا لے. اس آیت میں دراصل یہی رہنمائی کی گئی ہے کہ ہم اپنے سفر کو کس طرح عبادت بنا سکتے ہیں. اس میں آپ دیکھیے کہ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے متوجہ فرمایا اس بات کی طرف کہ یہ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے سواری کے انتظام کیے ہیں, یہ اس کی نعمت ہے. اس لیے جب تم اس نعمت کو استعمال کرو تو تم اپنے رب کو یاد کرو, اس کی نعمت کو یاد کرو. تم متذکروا نعمت ربکم اذا استویتم علیہ, اور اس نعمت کو کام میں لاؤ. یعنی کس لیے بنائے؟ لتستووا علی ظہوری. تو ایک طرح سے انکریج کیا جا رہا ہے کہ سواریاں استعمال کرو, پیدل چلنے میں ہی سارا اجر نہیں. کیونکہ بعض اوقات ہم یہ سمجھتے ہیں نا کہ پیدل چل کے کوئی کام کریں گے تو شاید زیادہ ثواب ملے گا. یہاں پر کیا فرمایا جا رہا ہے؟ والذی خلق الازواج کلھا وجعل لکم من الفلک والانعام ما ترکبون لتستووا علی ظہوره. اب اگر ایک شخص کے گھر کے سامنے گاڑی کھڑی ہے اور وہ کہے نہیں میں پیدل جاؤں گا سبق پڑھنے, زیادہ ثواب پاؤں, چاہے لیٹ کلاس میں جاؤں, لیکن پیدل چلنے سے قدم لکھے جائیں گے. تو بات یہ ہے کہ اگر جانور پہ بیٹھو گے یا کسی گاڑی میں بیٹھو گے تو اس کے بھی قدم لکھے جائیں گے, اس پہ خرچ ہونے والا پیٹرول بھی لکھا جائے گا, ڈرائیور کی تنخواہ بھی لکھی جائے گی, خود چلاتے ہو تو وہ محنت بھی لکھی جائے گی. تو ایک بات تو یہ یاد رہے کہ ان سواریوں کا استعمال جو بھی جیسی بھی جتنی بھی اللہ نے دی, یہ اس لیے ہے کہ استعمال کی جائیں. ان کا استعمال کرنا دنیا داری نہیں ہے, یہ عین دینداری ہے. فرق یہ ہے کہ دل میں کوئی تکبر نہ ہو, اگر یہ نعمت زیادہ اچھی یا زیادہ سہولت سے ملی ہوئی ہو. دوسری بات یہ ہے کہ اس نعمت کو استعمال کرتے ہوئے رب کو نہ بھولو. تم متذکرو نعمت ربکم اذا استویتم علیہ. پہلے کہا سوار ہو, پھر فرمایا جب سوار ہو چکو تو خاص طور پر سوار ہو کر نعمت یاد کرو. یہ کون کہہ رہا ہے, کس کو کہا جا رہا ہے؟ مجھے اور آپ کو کہا جا رہا ہے. اب ہم اپنے آپ کو جائزہ لے لیتے ہیں کہ ہم ہر روز گھر سے نکلتے ہیں, ہر روز یہاں سے نکلتے ہیں, سواری پہ بیٹھتے ہیں. کیا ہمارا سال سے زیادہ بھر سواریوں پہ بیٹھنا اسی طریقے پر تھا؟ کیا ہم نے صرف یہاں آنے جانے کے لیے نہیں, کہیں بھی آنے جانے کے لیے جب سواری استعمال کی تو اپنے رب کو یاد کیا, اس آیت پر عمل کیا؟ ایک مسلمان کی تو ساری زندگی عبادت ہوتی ہے. اگر ہمیں واقعی دین کی صحیح تعلیم ہو تو ہمارا سفر روزانہ کا سفر, روٹین کا سفر عبادت بن جائے. اور پھر اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں وَتَقُولُوا, اور تم کہو, امر کا صیغہ وَتَقُولُوا, تم کہو سبحان الذی سخر لنا هذا وما كنا له مقرنین. یہ خاص جملہ کہو کہ پاک ہے وہ ذات جس نے ہمارے لیے اس کو مسخر کیا اور ہم اس کو مسخر کرنے والے نہ تھے, ہمارے بس کی بات نہ تھی کہ ہم اسے قابو میں کرتے. اس وقت اپنی طاقت, اپنی لیاقت, اپنی قابلیت اور اپنے مال و دولت کا غرور مت کرو کہ بہت کچھ ہے ہمارے پاس کہ ہم نے یہ سواریاں خرید رکھی. نہیں, اللہ کی نعمت یاد کر کے تواضع اختیار کرو. وما كنا له مقرنين, ہمارے بس میں نہ تھا, یہ ہم نے نہیں کیا, یہ تو رب کا احسان ہے. وانا الى ربنا لمنقلبون. گھر سے نکلتے وقت انسان کو اکثر یہ خیال آتا ہے کہ پتہ نہیں پھر پلٹ سکوں یا نہ, خصوصاً جب لمبے سفر پہ جا رہا ہوں. روٹین کے سفر میں اتنا نہیں خیال آتا, لیکن لمبے سفر پر جاتے ہوئے ضرور خیال آتا ہے. جو رخصت کر رہے تھے ان کو بھی خیال آتا ہے, جو جا رہا ہوتا ہے اس کو بھی آتا ہے. تو اس وقت صرف واپس اس دنیا کے گھر آنے کی بات ہی مت سوچو, بلکہ یہ بھی سوچو کہ ہم نے اپنے رب کے پاس پلٹ کر جانا ہے, یعنی اللہ کی یاد کے ساتھ ساتھ آخرت کے گھر کی یاد بھی, اصل گھر کو بھی یاد رکھو. اس کے لیے بھی ایک سواری چاہیے, اس کے لیے بھی سفر کرنا ہے. تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سفر کیا کرتے تھے. اور یہ سب میں اس لیے بتانے لگی ہوں کہ آپ آج سے اس سے عمل شروع کریں. اس میں سے ہو سکتا ہے بہت سی باتیں آپ کرتے بھی ہوں, لیکن مجھے یقین ہے کہ بہت سی باتیں آپ کو پتہ نہیں بھی ہوں, کیونکہ میں نے بے شمار سفر کیا اور ہر سفر میں محنت کوشش سے نئی نئی چیزیں ڈھونڈتی تھی. اچھا سفر پہ جا رہی ہوں, کوئی اور چیز, اور چیز, اور کیا, اور کیا. تو اب یہ مختلف اوقات کا جمع شدہ آپ کے سامنے ہے, ایک دن میں اس کو پلے باندھ لیں. جب آپ گھر سے نکلنے لگے تو گھر والوں کو ایک دعا سکھا دیں جو وہ آپ کے لیے پڑھا کریں, اگر کوئی پیچھے آپ کے ہو رخصت کرتے وقت. وہ دعا کیا ہے؟ استودع اللہ دینک و امانتک و خواتیم عملک. میں تیرے دین اور تیری امانت اور تیرے آخری عمل کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں. مثلا آپ بچوں کو اسکول کے لیے بھیج رہے ہیں تو آپ پڑھ سکتے ہیں ان کے لیے, لیکن یاد کرنی پڑے گی نا. اور بچے بھی ماں باپ کو سلام کر کے نکلیں گے تو دعا لیں گے نا, اور ماں باپ بھی سو کے اٹھیں گے اور انہیں رخصت کریں گے تو دعا دیں گے نا. نیکی کمانا آسان تھوڑی ہے. غفلت کی نیندیں سوئیں اور عبادت ہو جائے خود ہی خود, یہ نہیں ہوتا. تو گھر والے مسافر کو دعا دیں, استودع اللہ دینک و امانتک و خواتیم عملک. اگر توفیق ہو تو ایک دعا اور پڑھ لیں, زودک اللہ التقوی وغفر ذنبک ویسر لک الخیر حیث ما کنت. اللہ تقوی کو تیرا زاد راہ بنائے, تیرے گناہ بخش دے, اور تو کہیں بھی ہو تیرے لیے بھلائی کو آسان کر دے. اور اگر توفیق ہو تو ایک اور بھی پڑھ لیں, زودک اللہ التقوی ووجہک فی الخیر وکفاک الہم. اللہ تقوی کو تیرا زاد راہ بنائے, بھلائی کی طرف تیرا رخ کرے, اور تجھے فکروں سے بچائے. مسافر کے روانہ ہونے کے بعد اس کے لیے دعا کریں, یعنی چلا گیا اب بعد میں بھی دعا کریں. اللہم اطوله البعد وهون علیہ السفر, اے اللہ اس کے لیے مسافت کی دوری گھٹا دے, یعنی سفر چھوٹا کر دے اور اس پر سفر آسان کر دے. اب جانے والا یا روانہ ہونے والا یا رخصت ہونے والا بھی گھر والوں کو دعا دے. کیا؟ استودعکم اللہ الذی لا تضیع ودائعہ, میں تمہیں اللہ کے سپرد کرتا ہوں جس کے سپرد کی ہوئی امانتیں سلامت رہتی ہیں. مثلا آپ خود گھر سے نکل رہے ہیں, پیچھے بچے ہیں اور لوگ ہیں گھر میں, تو ان سب کے لیے کیا دعا ہوگی؟ کہ استودعکم اللہ الذی لا تضیع ودائعہ, میں تم سب کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں. بے شک انسانوں میں سے آپ کسی کی ذمہ داری لگاتے ہیں, لیکن اس کے باوجود اصل سپردگی اللہ ہی کی ہے, جس کے سپرد کی ہوئی امانتیں سلامت رہتی ہیں. تو دعا پڑھیں, اب گھر سے نکلتے وقت بھی دعا پڑھیں. بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ, شروع اللہ کے نام سے, میں اللہ پہ توکل کرتا ہوں, اس کی مدد کے بغیر نیکی کرنے کی اور گناہ سے بچنے کی طاقت نہیں. اسی طرح ایک اور دعا, اللہم انی اعوذ بک ان ادل او ادل او ازل او ازل او اظلم او اظلم او اجہل او یجہل علیہ, میں اس بات سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں گمراہ ہو جاؤں یا کیا جاؤں یا بہک جاؤں یا بہکایا جاؤں, یا میں ظلم کروں یا مجھ پہ ظلم کیا جائے, یا میں کسی سے جہالت سے پیش آؤں یا میرے ساتھ کوئی جہالت سے پیش آئے. سوار ہونے کے وقت, سواری پہ قدم رکھتے ہوئے, مثلا آپ بس پہ چڑھ رہے ہیں, پہلا قدم آپ نے اس کی پہلی سیڑھی پہ رکھا ہے, تو کیا پڑھیں گے؟ بسم اللہ, اللہ کے نام کے ساتھ. سیٹ پہ بیٹھ گئے, الحمدللہ تین بار, پھر تین بار اللہ اکبر, پھر سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون. پاک ہے وہ جس نے اسے ہمارے لیے مسخر کر دیا, حالانکہ ہم اسے قابو میں لانے والے نہ تھے, اور یقیناً ہم اپنے رب کی طرف پلٹنے والے ہیں. پھر اس کے بعد سبحانک اللہم انی ظلمت نفسی فاغفر لی فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ. سب تعریف اللہ کے لیے ہے, سب سے بڑا ہے, پاک ہے تو اے اللہ, یقیناً میں نے اپنی جان پہ ظلم کیا, پس مجھے بخش دے, کیونکہ بے شک تیرے علاوہ گناہوں کو کوئی نہیں بخش سکتا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ کہہ کر رکاب میں پاؤں رکھا, پھر سوار ہونے کے بعد فرمایا الحمدللہ, پھر سبحان الذی سخر لنا ھذا, پھر تین مرتبہ الحمدللہ اور تین دفعہ اللہ اکبر کہا, اور پھر فرمایا سبحانک لا الہ الا انت قد ظلمت نفسی فاغفر لی. اس کے بعد آپ ہنس دیے. میں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ ہنسے کس بات پہ؟ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بندہ جب رب اغفر لی کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اس کی یہ بات بہت پسند آتی ہے. وہ فرماتا ہے کہ میرا یہ بندہ جانتا ہے کہ میرے سوا مغفرت کرنے والا اور کوئی نہیں ہے.